Hoofdstuk 23 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 23. Slaapdronken. De volgende dag, 10 januari, hervatte de Nautilus haar tocht weer onder water, maar met zulke snelheid dat ik haar op niet minder dan 35 kilometer in het uur schatte. De snelheid van de schroef was zo groot, dat ik de omwentelingen niet tellen kon. Als ik eraan dacht, dat deze voortreffelijke elektrieke machine beweging, warmte en licht aan de Nautilus schonk, en haar bovendien nog verdedigde tegen aanvallen van buiten, zodat het vaartuig in een heilige ark veranderd werd, welke niemand kon aanraken zonder verpletterd te worden, kende mijn bewondering geen grenzen meer, en van de machine ging die over op de bouwmeester, die dit alles gewrocht had. We liepen recht naar het westen en de 11 januari voeren wij op Kaap Wessel, die op 135 graden oosterlengte en 10 graden noorderbreedte de westpunt van de golf van Carpentaria vormt. Er waren nog tal van knippen, doch ze lagen verder uit elkander en waren op de kaart met buitengewone nauwkeurigheid aangetekend. De Nautilus vermeed gemakkelijk de branding van Moni aan bakboord en de klippen Victoria aan stuurboord en bleef de 10e parallel volgen. De 13 januari kwamen wij in de zee van Timor en de kapitein verkende het eiland van die naam op 122 graden oosterlengte. Dit eiland, dat een oppervlakte heeft van 36.000 vierkante kilometer, wordt door Rajas bestuurd. Die vorsten noemen zich zonen van krokodillen, dat is te zeggen van de hoogste geboorte waarop een sterveling aanspraak kan maken. Ook wemelt het van die dieren in de stromen van dit eiland, waar zij bijzonder vereerd worden. Men beschermt en vereert ze, men bidt ze aan en voedt ze, men geeft hun zelfs jonge meisjes ten voedsel, en wee de vreemdeling die de hand aan een dier gewijde monsters slaat. Maar de Nautilus had niets met die lelijke dieren uit te staan. Timor was voor een ogenblik slechts zichtbaar, namelijk om 12 uur, toen de eerste stuurman de hoogte der zon nam. Ook zag ik slechts even het kleine eiland Rotti, dat tot dezelfde groep behoort en welks vrouwen op de Maleisische slavenmarkten een grote naam van schoonheid bezitten. Van nu af richtte de Nautilus zich naar het zuidwesten en zette koers naar de Indische Oceaan. Waar zou de kapitein ons nu heen voeren? Zou hij de Aziatische kust weer opzoeken, of zou hij naar Europa gaan? Dit was niet zeer waarschijnlijk van iemand die het bewoonde land vermeed. Zou hij de steven zuidwaarts richten? Zou hij om de Kaap de Goede Hoop en verder om Kaap Horen varen, om tot aan de Zuidpool door te dringen? Zou hij soms ook naar de Grote Oceaan terugkeren, waar zijn Nautilus zulk een gemakkelijk vaarwater vond? De toekomst zou het ons leren. De 14e januari waren wij tussen alle klippen en leilanden door eindelijk weer in volle zee. De snelheid van de Nautilus werd aanmerkelijk minder en zeer wispelturig in haar bewegingen dreef zij dan eens onder, dan op de zee. Gedurende dit gedeelte der reis nam de kapitein belangrijke proeven voor de verschillende warmtegraden der zee op verscheidene diepte. Gewoonlijk verkrijgt men die gegevens met vrij samengestelde instrumenten, wier opgaven op zijn minst genomen twijfelachtig zijn. Het zijn men daartoe peilingen doet met thermometers, wier glazen buizen dikwijls door de druk van het water breken. Het zijn men dit ten uitvoer brengt met werktuigen, wier samenstelling gegrond is op de veranderlijkheid van weerstand der metalen tegen de elektrieke stromen. De aldus verkregen resultaten kunnen niet genoegzaam worden nagerekend. Kapitein Nemo ging die temperatuur daarentegen in de diepten der zee zelf zoeken. Zijn thermometer, daar met het water in aanraking gebracht, gaf hem aanstonds en met grote juistheid de verlangde aanwijzing. Zo ging de Nautilus soms langzaam, soms snel naar beneden en bereikte achtereenvolgens een diepte van 3, 4, 5, 7, 9 tot zelfs 10.000 meter. En de uitslag van deze proeven was dat de zee op 1000 meter diepte onder alle breedten een vaste temperatuur van 4,5 graad had. Ik volgde die proefnemingen met de grootste belangstelling. De kapitein legde er zich met de meeste ijver op toe. Dikwijls vroeg ik mijzelf af waarom hij deze proeven nam. Was het ten voordeel van zijn natuurgenoten? Dat was niet waarschijnlijk, want de ene of andere dag zouden zijn aantekeningen met hem in enige onbekende zee verzinken. Of hij moest de uitslag zijner onderzoekingen soms voor mij bestemmen. Doch, dit kon niets betekenen als ik niet aannam dat mijn reis eens eindigen zou. En dat einde zag ik nog niet. Hoe het ook zij, de kapitein deelde mij ook verschillende cijfers mee, welke het resultaat waren van zijn onderzoek naar de dichtheid van het water in verschillende zeeën der aarde. Eens op een morgen, het was op de 15e januari, wandelde ik met de kapitein op het plat. Hij vroeg mij of ik de verschillende dichtheid van het zeewater kende. Ik antwoordde ontkennend en voegde erbij dat de wetenschap daarvoor nog geen juiste gegevens had. Ik heb de proeven genomen, zei hij, en ik kan de zekerheid mijner gegevens bevestigen. Goed, antwoordde ik, maar de Nautilus is een wereld op zichzelf, en de geheimen van uw geleerdheid zullen op de bewoonde aarde nooit bekend worden. Gij hebt gelijk, meneer, zei hij, na enige ogenblikken gezwegen te hebben. Het is een wereld op zichzelf. Mijn vaartuig is voor de aarde hetzelfde als de planeten, welke haar om de zon vergezellen. Men zal immers de werken der geleerden die op Saturnus of Jupiter leven ook nooit op aarde leren kennen. Omdat het toeval ons bij elkander gebracht heeft, kan ik u de uitslag van mijn onderzoek echter wel meedelen. Ik luister, kapitein. Gij weet, meneer, dat het zeewater meer dichtheid bezit dan het zoetwater, maar die dichtheid is niet overal dezelfde. Als ik bijvoorbeeld de dichtheid van zoetwater gelijk 1 stel, dan vind ik 1,028 voor het water van de Atlantische en 1,026 voor dat van de Grote Oceaan, 1,03 voor het water der Middellandse Zee. O, dacht ik, hij waagt zich in die zee. Voor het water der Ionische Zee 1,018 en voor dat der Adriatische 1,029. De Nautilus ontvloot dus de drukst bevaren zeeën van Europa niet, en ik maakte daaruit op dat hij ons misschien binnenkort naar beschaafde streken zou voeren. Ik dacht wel dat Ned Land die bijzonderheid zeer natuurlijk met grote vreugde zou horen. Gedurende verscheidene dagen brachten wij de tijd door met het nemen van allerlei proeven omtrent het zoutgehalte op verschillende diepte, omtrent het geleidend vermogen, de kleur en de doorschijnendheid van het zeewater. En bij dit alles ontwikkelde de kapitein een bekwaamheid, welke slechts geëvenaard werd door zijn welwillendheid jegens mij. Daarop zag ik hem gedurende enige dagen weer niet, en bleef ik als verlaten zitten. De 16e januari scheen de Nautilus op enige meters diepte als ingeslapen. De elektrieke toestellen waren werkeloos en het vaartuig werd slechts door de zeestroom voortgestuwd, terwijl de schroef onbewegelijk bleef. Ik veronderstelde dat de equipage bezig was in het inwendige enige herstellingen te verrichten, welke nodig waren geworden wegens de bijzonder snelle beweging van de laatste dagen. We waren toen getuigen van een zonderling schouwspel. De wanden in het salon waren weggeschoven, en daar de elektrieke lantaarn van de Nautilus geen licht gaf, heerste er een onbepaalde duisternis in het water. De met dikke wolken bedekte hemel deed slechts weinig licht in de zee doordringen. Ik zat naar dit sombere schouwspel te kijken, en de grootste vissen schenen mij niet meer dan zeer onduidelijke schaduwen, toen de Nautilus plotseling in het volle licht kwam. Eerst dacht ik dat de lantaarn aangestoken was en het elektrieke licht in het water scheen. Ik bedroog mij en herkende spoedig mijn dwaling. De Nautilus dreef in het midden een lichtgevende streep, of laag, in het water, welke, in deze duisternis, schitterend werd. Deze werd veroorzaakt door duizenden lichtgevende diertjes, wier schittering nog toenam als zij langs de metalen wanden van ons vaartuig streken. Daar zag ik zelfs flikkeringen in deze lichtende omgeving, alsof een stroom kokend lood in een vuurhaard geworpen, of een stuk metaal tot rode gloeihitte gebracht werd. Dit was zelfs zo sterk, dat enige delen van deze schitterende stroom nog schaduw wierpen, hoewel alle schaduwen daaruit verbannen schenen. Nee, dit was de kalme flikkering niet van ons gewone lichttoestel. Hier zag men kracht en een ongewone beweging. Men gevoelde dat dit licht leefde. Inderdaad, het was een oneindig grote opeenstapeling van weekdieren, van miljoenen lichtgevende diertjes, ware bolletjes van doorschijnende gelei met voelarmen zo fijn als draadjes, en van welke men er ruim 800 in 1 kubieke centimeter water geteld heeft. De Nautilus dreef gedurende verscheidene uren in die schitterende stroom, en onze verbazing steeg ten top, toen wij grote zeemonsters en allerlei vissen daarin zagen rondspartelen en spelen, evenals de legende vertelt dat de salamanders in het vuur doen. Te midden van dit onbrandbare vuur zwommen vlugge bruinvissen, die onvermoeide clowns onder het vissenheer, en zwaardvissen van 3 meter lengte, die voorlopers van orkanen, wier vreselijk zwaard soms het glas raakte. Het was een betoverend schouwspel. Misschien werd de sterkte van het licht door de toestand van de atmosfeer vergroot. Misschien woedde een hevig onweer boven het zeevlak. Doch op enige meters diepte bemerkte de Nautilus niets van de woedende storm en dreef kalm te midden van het stille water. Zo gingen wij voort en werden elk ogenblik door nieuwe wonderen in verrukking gebracht. Koenraad keek zijn ogen uit en deed niets als zoofieten, geledendieren, weekdieren en vissen in klassen ordenen. De dagen gingen snel voorbij. Ik telde ze niet eens meer. Volgens zijn gewoonte trachtte Ned voortdurend ons menu af te wisselen. We hadden veel van slakken, die voor deze schelp gemaakt waren, en ik moet bekennen dat het op die wijze gemakkelijk is om een slak te worden. Wij sleten dus een gemakkelijk en natuurlijk leven en verbeelden ons dat dit niet zeer verschilde van het leven op het land, toen een gebeurtenis ons het vreemde van onze toestand herinnerde. De Nautilus bevond zich op de 18e januari op 150 graden oosterlengte en 15 graden zuiderbreedte. Het weer was ruw en de zee onstuimig. Het woei vrij sterk uit het oosten. De barometer, die sinds enige dagen daalde, kondigde een naderende strijd der elementen aan. Ik stond op het plat op het ogenblik dat de tweede stuurman de hoogte nam. Ik wachtte zoals gewoonlijk de dagelijks uitgesproken formule. Maar in plaats daarvan riep hij enige andere, niet minder onbegrijpelijke woorden. Bijna onmiddellijk verscheen de kapitein, die een kijker naar de gezichtseinde richtte. Hij bleef gedurende enige ogenblikken onbeweeglijk, zonder zijn blikken van een bepaald punt af te wenden. Toen liet hij zijn kijker zakken en wisselde enige woorden met de stuurman. Deze scheen ten prooi aan een ontroering, welke hij tevergeefs trachtte te onderdrukken. De kapitein scheen zichzelf het beter te kunnen beheersen en bleef koel. Overigens scheen hij de stuurman enige tegenwerpingen te maken, waarop deze met bepaalde zekerheid scheen te antwoorden. Tenminste, ik begreep het zo uit verschil van stem en gebaren. Wat mij aangaat, ik keek nauwkeurig in de aangeduide richting, echter zonder iets te zien. Water en lucht vloeiden aan de gezichtseinder volmaakt in elkander. De kapitein liep echter, zonder mij aan te zien, misschien zelfs zonder mijn tegenwoordigheid te bemerken, op het plat heen en weer. Hij stapte met vaste schreden, doch minder geregeld dan gewoonlijk over het plat. Soms stond hij met over de borst gekruiste armen stil en liet zijn blik over de zee weiden. Wat zocht hij op die onmetelijke ruimte? De Nautilus bevond zich toen op enige honderden kilometers van de naaste kust verwijderd. De stuurman had de kijker weer ter hand genomen en keek onophoudelijk naar de gezichtseinder. Hij liep heen en weer, stampte met de voet en was, in tegenstelling met zijn meester, in zenuwachtige spanning. Het geheim zou echter weldra worden opgelost, want op een wenk van kapitein Nemo vermeerderde de machine haar snelheid. Op dat ogenblik maakte de stuurman de kapitein opnieuw opmerkzaam. Deze staakte zijn wandeling en richtte de kijker nog eens naar het aangewezen punt. Hij keek lang. Ik was zeer nieuwsgierig en ging naar het salon, van waar ik een uitmuntende kijker meebracht, die ik gewoonlijk gebruikte. Ik legde die op de lantaarn en maakte mij gereed om de gezichtseinder te doorlopen, toen ik, nog voor ik de kijker goed aan het oog had gebracht, hem mij met drift uit de hand voelde rukken. Ik keerde mij om. Kapitein Nemo stond voor mij, doch ik herkende hem niet. Zijn gelaat was geheel veranderd, zijn oog schitterde met doffe glans en was onder de samengetrokken wenkbrauwen bijna onzichtbaar. Zijn geopende lippen lieten de op elkander geperste tanden gedeeltelijk zien. Hij stond recht overeind, met gebalde vuisten en opgetrokken schouders. Zijn gehele persoon tekende vreselijke haat. Hij stond onbeweeglijk. Hij had mijn kijker aan zijn voeten laten vallen. Had ik zonder het te weten dien toren opgewekt? Meende die ondergrondelijke man dat ik enig geheim doorgrond had, met welk voor de gasten van de Nautilus verborgen moest blijven? Nee, ik was het voorwerp niet van die haat, want hij keek mij niet aan, maar hield het oog gevestigd op het voor mij onzichtbare punt aan de gezichtseinder. Eindelijk werd kapitein Nemo zichzelf weer meester. Zijn gelaat, dat zo vreselijk veranderd was, hernam zijn gewone kalme uitdrukking. Hij zei enige woorden in de vreemde taal tegen zijn stuurman en wendde zich toen tot mij. Meneer Aronnax, zei hij op gebiedende toon, ik eis van u de vervulling van een voorwaarde welke u aan mij bindt. Welke, kapitein? Gij moet u met uw makkers laten opsluiten tot op het ogenblik dat het mij zal goeddunken u de vrijheid terug te geven. U zijt heer en meester, antwoordde ik hem en keek hem strak aan. Doch mag ik een vraag doen? Nee, meneer. Er viel hiertegen niets te zeggen, maar slechts te gehoorzamen, omdat alle tegenstand onmogelijk was. Ik ging naar de hut van Ned Land en Koenraad, wie ik het besluit van de kapitein meedeelde. Men kan denken hoe die mededeling door de Amerikaan ontvangen werd. We hadden overigens geen tijd tot enige verklaring. Vier matrozen wachtten aan de deur en brachten ons naar het vertrek, waar wij de eerste nacht aan boord van de Nautilus hadden doorgebracht. Ned Land wilde zich verzetten, doch als antwoord ging de deur achter ons dicht. Zal meneer mij kunnen zeggen wat dit betekent? Vroeg Koenraad. Ik vertelde mijn makkers wat er gebeurd was. Ze waren evenals ik verwonderd, maar begrepen er niets van. Ik bleef in een maalstroom van gedachten verdiept en de vreemde uitdrukking van het gelaat des kapiteins wilde mij maar niet uit het hoofd. Ik was niet in staat om geregeld te denken en ik raakte verward in de meest dwaze veronderstellingen toen ik uit mijn dromerijen werd wakker geschud door deze woorden van Ned Land. Kijk eens, het ontbijt staat op tafel. Inderdaad, de tafel was gedekt. Het was duidelijk dat de kapitein daartoe bevel gegeven had, op hetzelfde ogenblik toen hij de gang van de Nautilus deed versnellen. Zal meneer het mij niet kwalijk nemen als ik hem een raad geef? Vroeg Koenraad. Nee, mijn jongen, antwoordde ik. Wel nu, dan moet meneer ontbijten. Het is voorzichtig, want we weten niet wat er gebeuren kan. Gij hebt gelijk, Koen. Ongelukkig, zei Ned Land, heeft men ons slechts de gewone scheepskost voorgezet. Zeg eens, vriend Ned, antwoordde Koenraad, wat zou het u al gezegd hebben, als er in het geheel niets stond? Deze woorden stopte de harponier de mond. We gingen aan tafel en aten, zonder verder een woord te spreken. Ik at weinig. Koenraad deed zich, altijd uit voorzichtigheid, geweld aan, en hoezeer Ned ook geprutteld had, zo liet hij het zich toch goed smaken. En toen het ontbijt gedaan was, ging ieder in een hoek zitten. Op dat ogenblik ging het licht, waaronder wij zaten, plotseling uit en liet ons in de diepste duisternis. Ned sliep weldra in, en wat mij vooral verwonderde, was dat Koenraad eveneens in slaap viel. Ik vroeg mijzelf af wat hem zo vast had doen inslapen, toen ik zelf enige zwaarte op mijn oogleden begon te gevoelen. Mijn ogen, die ik met geweld wilde openhouden, sloten zich onwillekeurig. Ik was ten prooi aan een smartelijke zinsverbijstering. Zeker had men een slaapmiddel in de door ons genuttigde spijzen gemengd. Het was dus niet genoeg om ons op te sluiten, ten einde ons het zien te beletten, men moest ons ook in slaap hebben om niets van des kapiteins plannen te horen. Ik hoorde het luik sluiten en bemerkte dat het lichte slingeren van het vaartuig door de deiding der zee ophield. Zakte de Nautilus naar de diepte? Ik wilde aan de slaap weerstand bieden, doch dit was onmogelijk. Mijn ademhaling werd zwakker. Ik voelde een kille huivering door mijn lome en als verlamde ledematen. Mijn oogleden vielen, alsof ze van lood waren, over mijn ogen. Ik kon ze niet meer oplichten. Een doffe slaap, vol allerlei droombeelden, maakte zich van mijn meester. Toen verdwenen mijn visioenen, en ik bleef als dood liggen. Het einde van hoofdstuk 23.